fawtiri ngoyi fal yanzuril insanu yuniddinke taskindara ila ta'amihi fade odo nyamete makko an odo neddo sida fala andude alhalima on no wa'i fima on ko honno wa'i ko honno wattinirta ndari o nyamete mon da nyamde do aye do nyamete on tawahi mo weli himo hitti e ma ha fiddi kono nden hittande on nyamete don dun jutata sabu ayeta do nyamete kikide tawahino laba ha no weli hino hitti ha kono sa jo'ini dun don ha walti don ma walti don baldi ma balde tati a aru ta fe dun dun ay gawndu ko ma ande gade woni ko hawkete ko a hibboy idi se ke kanjo on tigi nyami woni hande no ngari ko wona dun na bele ga hurgo don hare fiiti dun woni aw andu alhalima an odo neddo hande hande hida hitti hande hande hida wawi hande hande hida selli jango tawai arunki ti fima woni ko jasi watta ila anda jeka wana amado garanti watta ila waji tordon no odo alhaali nyamete ma woni sanzorde ni iwa ka welugol araka mettugol no yawiri andu ko no anka wonda sanzorde iwa e mbawdi ara e ronkere no yawi na ko ni bi heteda watta ila ma dun taski ndara odo nyamete ma ko honno Allah woni mo wadirte kan wayi wonde wal yanzuril insanu yuniddin ko ndara ila taamihi e odo nyamete makko.